сейчас хладно волена, коштує хладна моя постеля, а мене убія, болу грудима горим. Увек кад затворим очі, душо знам, де чеш ми ти одняти сам. Волена, горі моє серце пуно неміра, тебе дозива опусти, полекої волі може і да побіжи. Я би ночас свемір дав, как би могав, само дай ось єдном за. А я се надам, душо, да че ми і тебе донети поново у мой загляй. От кад си отишла, не спала ночима.